śmiech. Błazen znikł. Słuchaj, za górą gór, za morzem mórz, za chmurą chmur, za drogą dróg, rozbite lustro, nieszczęścia znak. Program trzeci. Jak szczyty wzgórz.

zobaczona. Miał żal dzień i noc. Szepcim dróżką i szedruszką żony. Dzień i noc. Choć już w nogach czuli parę wiorst. Dzień i noc. Szli tak obaj, każdy z innej strony. Który będzie lepszy z nich. Czcząc strzeli pierwszy. Czy Jim? Spieszą się. I Jim spieszy się i spieszy żony. Spieszą się. Bo nikt nie wie, że są dróżki dwie. Nigdy więc. Już się nigdy nie spotkają oni. Dobrze, że wiele dróg w życiu jest. Trójka. Program trzeci. Morgana. Szedł sobie Johnny Dróżką, po tym utworze Pieśń dla Ciebie i Zmienność myśli. To treść, którą można znaleźć na oryginalnym tłoczeniu płyty Ergo Band i Grażyny Łobaszewskiej, tłoczeniu z roku 78. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański. Serdecznie zapraszam na zakończenie wspomniane przed chwilą Herbie Hancock. Życzę Państwu dobrej nocy.